zapraszamy z Watykanu. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Pierwsza edycja już 26 kwietnia w Warszawie, Park Agricola. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy, Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor, Skandia, ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. To już potwierdzona informacja. Polski oficer jest wśród członków misji OBWE zatrzymanych przez separatystów na wschodzie Ukrainy. W sprawie ośrodka wychowawczego w Zabrzu siostry Boromeuszki piszą oświadczenie i przepraszają. Wczoraj jego była szefowa została skazana za znęcanie się nad podopiecznymi. Kilka tysięcy osób chce się bawić na ognisku kwietniowym w Krakowie. Policja i urzędnicy stanowczo mówią nie. Polski oficer jest wśród członków wojskowej misji OBWE zatrzymanych w Słowiańsku przez prorosyjskich separatystów. Te informacje potwierdziło i ukraińskie, i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W grupie, której towarzyszą przedstawiciele Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, znajdują się wojskowi z Danii, także z Niemiec, Czech i Szwecji. Chodzi o 13 osób, kierowcę, 7 członków misji OBWE i 5 przedstawicieli Sił Zbrojnych Ukrainy. Autobus ich wiozący został zatrzymany przez separatystów na rogatkach kontrolowanego przez nich Słowiańska i odwieziony do byłej siedziby Służby Bezpieczeństwa w tym mieście, gdzie obecnie znajduje się sztab prorosyjskich bojowników. Teraz trwają negocjacje. W wydanym oświadczeniu MSZ zwraca uwagę, że zatrzymanie mających immunitet dyplomatyczny obserwatorów jest kolejnym dowodem przestępczego i terrorystycznego charakteru działalności uzbrojonych separatystów. Ukraińskie ministerstwo zwraca także uwagę, że Rosja, która popiera działania bojowników, powinna potępić porwanie obserwatorów OBWE, a także wykorzystać swój wpływ na terrorystów, aby doprowadzić do uwolnienia zakładników. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Siostry Boromeuszki przepraszają. Chcemy wyrazić głęboki ból i przeprosić za cierpienie wielu osób oraz za sytuację zaistniałą wokół specjalnego ośrodka wychowawczego w Zabrzu, czytamy w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu. Dziejące się wokół ośrodka wydarzenia są głęboką raną nie tylko dla naszego zgromadzenia, ale także dla całego Kościoła. Dlatego pragniemy przeprosić również za grzech zgorszenia, piszą siostry. Wczoraj sąd zdecydował, że siostra Bernadetta, która kierowała ośrodkiem wychowawczym w Zabrzu, musi pójść do więzienia. Nie zawieszono jej kary, bo jak tłumaczył sędzia, tylko tam siostra zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządziła, a została skazana na 2 lata za znęcanie się nad wychowankami ośrodka i dopuszczanie do przemocy. Domagała się zawieszenia kary ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek, ma 59 lat. Władze zgromadzenia rozważały możliwość likwidacji ośrodka, jednak jak napisano w oświadczeniu, z wielu względów zdecydowały się na podjęcie działań naprawczych i zapewniają, że siostry obarczone odpowiedzialnością za to, co się tam działo, już poniosły surowe konsekwencje. Ognisko kwietniowe pod lupą policji i urzędników. Kilka tysięcy osób, podobnie jak w ubiegłym roku, skrzyknęło się przez internet, by się bawić na tamie zalewu Zakrzówek w Krakowie. Rok temu w nielegalnej imprezie wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. Kilka zostało rannych, a wiele okradziono. Do tego uczestnicy zabawy zostawili po sobie tony śmieci. Wtedy organizatorka imprezy została ukarana. Tym razem policja i urzędnicy dmuchają na zimne. Anonimowy organizator zaprosił na tak zwane ognisko kwietniowe ponad 10 tysięcy użytkowników portalu społecznościowego. Tym samym postawił na baczność urzędników i policjantów, którzy nie chcą dopuścić do powtórki wydarzeń sprzed roku. Każdy przypadek złamania przepisów porządkowych musi skończyć konsekwencjami prawnymi, mandatami. Mówi Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. Ognisko kwietniowe planowane jest przy zalewie Zakrzówek. Policja wyśle tam więcej patroli, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło. Będzie tylu policjantów, aby ten porządek zachować i zapewnić. Organizator usunął z popularnego portalu społecznościowego wydarzenie w ciągu kilku ostatnich godzin. W komentarzu napisał: nie ma wydarzenia, nie ma sankcji. Za zorganizowanie nielegalnej imprezy w ubiegłym roku studentka filozofii Anna K. została ukarana grzywną prawie 2,5 tysiąca złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A na koniec w serwisie jeszcze o straszydłach, które przechadzają się korytarzami biblioteki publicznej w Koszalinie. Przy dybach z toporem stoi kat. Można sobie zrobić zdjęcie do policyjnej kroniki, odwiedzić upiorną klasę, a także oczywiście wypożyczyć, a nawet kupić książki. Bohaterami imprezy O zgrozo w bibliotece są kryminały, horrory i thrillery. A wszystko to po to, by zachęcić do korzystania z bibliotecznych zbiorów. Na pierwszy rzut oka wydaje się Halloween. Podoba się. Warto zobaczyć, pobawić się. To jest inaczej i to może zachęcić dużo osób do przychodzenia częściej do biblioteki. Jest taka wesoła atmosfera, no bo głównie w bibliotece to cisza. Ja to teraz tak wesoło, otwórcie, fajnie. Jest naprawdę bardzo fajnie. Jest coś innego. Widać, że pracownicy biblioteki naprawdę spisują się na medal. Nie tylko ich stroje, cały image, ale generalnie cała atmosfera jest bardzo fajna. Warto spędzić czas tutaj z rodziną. Noc w bibliotece potrwa do 23. Rok temu podczas podobnej imprezy koszalińską bibliotekę publiczną odwiedziło 1500 osób. To był serwis Trójki. Przed nami deszczowa noc z burzami na południu kraju, ale tam najcieplej, nawet 12 stopni, w centrum 9, na Podlasiu tylko 5. Jutro zdecydowanie więcej chmur i opadów, na południu nadal burze, w Koszalinie 15 stopni, w 18 w Augustowie, 20 we Wrocławiu i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam w niedzielę tuż po 20. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. No a teraz 7 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz kłaniamy się, zapraszamy do północy. Dzisiaj wyjątkowo, bo głównie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj, na żywo. No ale sprawdźmy, gdzie nas słuchają. Zgorzelec, Northampton, stomatolog na dyżurze w Elblągu. Bo moja żona jest z Elbląga. Sandomierz, Piątek, Łódź, Wielkopolskie, Monachium, Czaplinek, Gorzów Wielkopolski, Świebodzin, Częstochowa, Poznań, Zamość, Wałbrzych, Ostrowiec Świętokrzyski, Łasko, Oslo, Norwegia, Kurnik, Jarocin, Radomsko, Szadek, Gdańsk, Włocławek, Libiąż, Jelenia Góra, Oradea, to w Rumunii, Everton, Liverpool, pięknie, Bydgoszcz, Dylewo, Kozienice, Łódź, Łańcut, Krosno-Odrzańskiej, Babie Doły. Zapraszam bardzo serdecznie, bo to jest lista obecności z naszego ofensywnego Facebooka na tym portalu. Strona audycji 7538 osób na dziś. Nie bijemy rekordu świata, jeżeli chodzi o obecność, ale za każde kliknięcie bardzo serdecznie dziękujemy. No to tak, przed startem tego niesłychanego nomen omen maratonu muzycznego dziś coś, no tak powiem technicznie, z reżyserki. Zaczynamy od fragmentu płyty i do tego pierwszego wykonawcy, który się zwie Patrick the Pan. Finally I'm One. Tak zaczyna się ta płyta i płynnie przechodzi ten utwór w następny i w następny. No a Piotrka, tak naprawdę projekt Patrick Dupin widziałem ostatnio w Palladium w Warszawie, kiedy supportował Artura Rojka przed jego koncertem promującym pierwszą solową płytę i moim zdaniem to był bardzo, bardzo udany występ. Myślę, że wkrótce również i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na specjalnej obsesji, bo polujemy na niego. Wywiad już jest nagrany, ponad półgodzinny, piękna rozmowa. No jest do tego płyta, ale jeszcze brakuje nam dźwięków na żywo, bo to zawsze było tutaj w tej audycji najważniejsze. Tymczasem, no to będzie długa zapowiedź, ale tak muszę dzisiaj, 11 minut po godzinie 22. Off-sesja. I jeszcze wracamy do 13 kwietnia 2014 roku. Ponad dwa miesiące radosnego muzycznego werbunku tutaj na antenie. Ponad 100 zgłoszonych zespołów. Gościliśmy przedstawicieli tych zespołów, które ja miałem wybierać, bo to na mnie wypadło, że będę pierwszą, jedyną instancją, która o tym zadecyduje. Gościliśmy przedstawicieli tych zespołów przez ponad dwa miesiące, tworząc 20 niezwykłych stacji muzycznych na trasie całego Orlen Warsaw Marathon tegorocznej imprezy. Pewnie nigdy bym się tego nie spodziewał, bo to był debiut, jeżeli chodzi o coś takiego. No i od razu muszę powiedzieć, że właściwie był tylko jeden moment, drobniutki, malutki moment, w którym organizacyjnie jeden zespół musiał dać radę i dał radę pięknie, natomiast cała reszta z naszej perspektywy się zgadzała. Powiem Państwu tak, że to było niezwykłe, to też był slalom, to też był maraton, mimo że odbyty w samochodzie, bo trzeba było jeździć między tymi 20 stacjami muzycznymi i słuchać młodych zespołów zdolnych, które grały, prezentowały i siebie i przy okazji zachęcały biegaczy do boju, do jak najlepszych wyników, do pokonania siebie niejednokrotnie. Jeździliśmy w składzie następującym. Dorota Harasimowicz, która dzisiaj jest obecna w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Michał Gąsierowski, mój znakomity kolega z redakcji sportowej, no i ja. Jeździliśmy między zespołami, słuchaliśmy niektórych bardzo krótko, niektórych troszeczkę dłużej, ale myślę, że to łącznie na każdy zespół nie przekroczyło 5 minut. Taki mieliśmy czas, wszystko było wyliczone jak w szwajcarskim zegarku, ale udało się. I co najważniejsze, później po imprezie, jeszcze po maratonie, otrzymywaliśmy już nie od zespołów, a od startujących, co dla mnie było niezwykłe, mnóstwo pozytywnych zdań, opinii, maili, mówiących, że tak, że to jest fantastyczne, bo oprócz tego, że pokazują siebie, że grają swoją muzykę, że być może to jest pierwszy ich kontakt z taką publicznością, to również pomagają tym, którzy startują w maratonie, a przecież to ponad 10 tysięcy sportowców. No i tak jak było ustalone w regulaminie, dwa pierwsze zespoły grają w sesję, to dzisiaj powiem tylko o Pudle, bo ex aequo na miejscu trzecim zespoły Eleanor Gray i Lolo Ferrari. Po głosowaniu biegaczy i po naszych ocenach zsumowaliśmy punkty. No i okazało się, że dwa pierwsze miejsca zajmują zespół Johnny Rockers i ci, którzy zaczną teraz pierwszą część obsesji. Zespół Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Uwaga, uwaga, oto oni. Część pierwsza, obsesyjna ekipa, czyli Artur Jóźwik i Bogdan Koziupan na miejscach. Wszystko przygotowane, w związku z tym zaczynamy. Bardzo proszę. Dobry wieczór, słuchacze, dobry wieczór, świecie, dobry wieczór, piękne życie. Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Będzie piosenka o miłości, co zawsze nie w czas przychodzi, nie w porę odchodzi. To będzie piosenka o miłości, co nieproszona przychodzi w gości. Thank you. taradara. Bo chodzi o to, żeby nie zostać samemu na pustyni, yo. I chodzi o to, żeby przez życie razem iść. I nawet kiedy z białej na czarną suniesz się stronę, wyciągnij rękę, aj, bo po to tu jestem. Tandem, komadema soma szampiniandej. Tandem, komadema soma super tandem. Tandem, komadema soma szampiniandej. Tandem, komadema soma super. Dobry wieczór! Czapeczki łykasz nad rzeczki, kiedy łąka na niebie, kiedy lecisz przed siebie, gdy kolory mówią płyną, kiedy chłopak za rękę normalnie staje z dziewczyną. Miłość, prawda, wolność, jedność, miłość. Yo, wszystkie myśli wszystkich razem czasem, wszystkie myśli razem. Uj, uj, uj, uj. Wszystkich myśli razem. Jedzie baba na rowerze, patrzę na nią i nie wierzę, wierzę w słowa, twierdy płoną, wierzę w usta, twierdy toną, w toni tonu, we mnie tkwiących, ciebie płynących, pozytywnie skąpanych. Starannie biegnę do ciebie, z tobą czuję się jak w niebie, dzięki tobie myślę sobie, że dam tobie to, co mam. Aj, z lekka ideologicznie, kochankowie gwiezdnych przestrzeni, kochankowie. Razem nie zatrzyma się nasz tandem przed czasem. Razem na skróty łąko przez zwierciadło i lasem. Tandem, zapamiętaj, nie zapomnij ten tandem. Znajdzie się dla nas miejsce gdzieś kiedyś w czasie. Tandem, komadema soma szampiniandy. Wa na na na. Tandem, komadema soma super tandem. Tandem, komadema soma szampiniandy. Wa na. Tandem, komadema soma super. Rycznym handlem. Tandem, na obiady dzisiaj nic nie zjadły. Tandem, zapamiętaj, nie zapomnij ten tandem. Tandem, kochankowie są najlepszym bandem. Tandem, komadema soma szampiniandy. Wa na na, wa na na. Tandem, komadema soma super tandem. Tandem, zapamiętaj, nie zapomnij ten tandem. Tandem. Kochankowie to takie w ogóle fajne chłopaki. No i taki hicior na rozkręcenie. Trabant Driver. Trabanta się zazwyczaj odpala mniej więcej tak. Rybciu, papchnij. Jedziemy! się w tobie tak strasznie mocno, że żyć bez ciebie nie potrafię już tak. Zakochałem się w tobie, że hej, do ciebie piszę wiersze i myśli z mojej mądrej głowy przelewam na papier na przekór tobie, bo pędzę trabantem pełnym snów o tobie. Siedzę w pustym domu zamiast ciebie, obok mnie twoje małe zdjęcie, bardzo dobrze widzę cię. Moje myśli w mojej głowie wypisują twoje imię, kochanko mo. Hejko, kochanko, kochanko, kochanko. Jestem Trabant Driver, tak. I jestem Trabant Driver. I jestem Trabant Driver, tak. I jestem Trabant Driver, hej. Zakochałem się w tobie, że hej ho, już bez ciebie nie potrafię żyć. I piszę i napiszę jeszcze więcej. I pędzę po niebie do ciebie, obłoki wymijam i lecę po niebie. I nikt mnie nie zatrzyma, Ultrabant Pershing Lovers. Zakochałem się w tobie, że hej ho, chciałbym zostać twym szoferem, wozić cię po świecie mym trabantem. Ej, ej, ej, kochanko, kochanko, kochanko. Jestem Trabant Driver, tak. I jestem Trabant Driver. I jestem Trabant Driver, tak. I jestem Trabant Driver, hej. Tiri-ty-tum, tiri-ty-tum. I spójrz moje piękne złotko, pod nami chmury, pod nimi miasto. Warszawa, Radio Trójka, obsesja. Film, jak ona z nim, no on. kita. Ruda, zostaw to, podnoś się ze mną, chodź. Ruda, na siebie spójrz, po co ci to? Rzuć sobie los, los, los, ruda. Przystanek masz, przysupnij sobie, wytrzyj twarz. Ruda, masz wokół smut, dziurawe myśli, szary płód. Dodaj do grona zawiedzionych, a potem kliknij OK. Chociaż na niby znacie się, przez USB płyną ikony, symbolizują śmiech i strach. Uważaj, ziomblu, na fantomy, wciskają się przez szpary w drzwiach. Się przez szpary w drzwiach, wciskają się przez szpary w drzwiach. Się przez szpary w drzwiach, wciskają się przez szpary. Dziękujemy bardzo. Tandemy 2, Trabant Driver i Ruda w pierwszej części Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Orlen Warsaw Marathon 13 kwietnia na ulicach Warszawy i teraz efekty artystycznej strony tej imprezy słyszą Państwo podczas obsesji w programie Trzecim Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak naprawdę jednego nie zrobiłem przed tą zapowiedzią, właściwie w trakcie tej zapowiedzi pierwszej części Waszej obsesji. Nie podziękowałem wszystkim, absolutnie wszystkim zespołom, które grały, ale myślę, że tę piękną listę 20 stacji i ich głównych bohaterów bohaterów wymienię tuż po 23. Już teraz bardzo serdeczne dzięki. Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni, stacja numer 5 to była. Sebastian Maliszewski, czyli wszędobylski człowiek na wokalu. Od razu cię proszę, żebyś przedstawił zespół. No tak, witamy. Zacznę od lewicy. Gitarzysta Łukasz Owsianko. Brawo. Łukasz Gańko, perkusja. Piotr Rybak, gitara basowa. Filip Dzięcioł, Dubwiser. Konrad Kalata, klawiatury, parapety. No i ja śpiewam piosenki. Jak było? Bo to jest najważniejsze z waszej perspektywy i waszymi oczami. Jak było na trasie maratonu? Ja pamiętam, że na swój Facebook wkleiłem taki krótki filmik z wami, właściwie z tobą, Sebastian, kiedy przybijałeś piątki biegnącym, ale kiedy my podjechaliśmy, żeby was zobaczyć, no to powiem tak, że wspomnienia mam następujące. Tam jeszcze niewielu było sportowców, to znaczy byli między innymi ci, którzy rozpoczynali cały maraton, czyli posługiwali się wózkami, specjalni sportowcy, tacy, którzy wystartowali w pierwszej grupie. I już wtedy było grubo i bardzo energetycznie, natomiast ja pamiętam, że wasza stacja była jedyną, no na szczęście dla mnie jedyną, podczas której, może inaczej, po wizycie, na której zostałem potrącony przez samochód, którym jechałem, żeby obejrzeć wszystkie 20 stacji. To charakterystyczne bardzo, ale jak... Przykro mi bardzo. Nie, ale to, wiesz, to pozytywne wrażenie. Teraz wy. Jak wy to widzieliście, no, słuchaj, czuliście? Niestety tylko ja mam mikrofon, więc tak... Śmiało. Jakby wrażenia po koncercie potwornie wspaniałe po prostu. Nigdy w życiu nie przydarzyło nam się grać wcześniej do uciekającej publiczności. Nawet czasami... Udało się nam ją zatrzymać na chwilę. Nie wiem, jak to miało wpływ na wyniki w biegu, ale myślę, że no super w ogóle pomysł. Gratuluję, bo to jest po prostu coś niesamowitego, że coś takiego zrobiliście. Powiedz o tym, o tej interakcji, bo ja rozumiem, że grupa tych najbardziej zainteresowanych pierwszym miejscem, no to ona musiała przebiec na wstępie, tak? Przebiegli, ale też byli czoło. Bardzo mili, machali do nas. Naprawdę? Tak. Znaczy, mówisz o pierwszej grupie. Tak, o pierwszej tam grupie. Tam było pełne, stuprocentowe skupienie. Mówię o grupie na wózkach, był super w ogóle oddźwięki, jakby było bardzo przyjemnie. Znaczy, miałem na myśli bardziej tych, którzy już biegli jako czoło maratonu tego zasadniczego. A, tak, Etiopczycy tak. Na przykład, czyli tak, biegacze z Afryki. Bardzo skupieni na tym biegu, natomiast no, też im graliśmy i też ich dopingowaliśmy. No ale teraz tak. Interakcja z publicznością, bo ja przy każdej stacji muzycznej o to pytałem. Jak ona wyglądała? Teraz możesz o tym powiedzieć przez radio. Tak, to było niesamowite, bo każdy chciał przybić piątkę, więc miałem całkowicie dwie różnych rozmiarów dłonie po koncercie. Ludzie bardzo żywiołowo reagowali na to, co robiliśmy. Pomagaliśmy im trochę, pchaliśmy wózki, przybijaliśmy piątki. Pojawił się konwój rycerzy w zbrojach, z którymi też pobiegli. Policjant zaśpiewał She's got the look do mikrofonu. Właśnie to jest element, o którym ja mówiłem na antenie. Pierwszy raz mi się zdarzyło, oczywiście były festiwale, no może niekoniecznie w Polsce, ale były festiwale, w których ja uczestniczyłem, gdzie pod wpływem muzyki granej ze sceny ochroniarze zaczęli tańczyć. Ale o śpiewającym policjancie słyszałem po raz pierwszy. To się naprawdę stało? Musisz przyjechać z nami na koncerty. Tak, naprawdę, jest nawet są zdjęcia. I co? No był bardzo radosny, pani policjantka obok również tam dośpiewywała, ale no niestety mikrofon nie zbierał. Natomiast mało tego, na koniec maratonu zagraliśmy nawet dla tych samochodów stojtojami, tych technicznych, zatrzymaliśmy ich ładnie na mecie, ustawiliśmy w rządku i zaśpiewaliśmy dla nich piosenkę. Powiedzmy, byli bardzo rozradowani. Powiedzmy o tym, bo na waszej części jezdni przy tej stacji ustawiliście sobie, właściwie nakleiliście napis meta. Tak, postawiliśmy żaglowiec, a na jezdni zrobiliśmy metę. No, wiesz, myśleliśmy, że może się uda kogoś w trąbę zrobić. Myślisz, że byli tacy, którzy się nabrali na przykład? No nie, ale zatrzymywali się ludzie z własnej woli. Chociaż na chwilkę. Kochani wariaci, to jest zespół, który właściwie grając na żywo nie gromadzi publiczności, spośród której nikt by się nie uśmiechnął. Takie miałem wrażenie, oglądając was wtedy, i takie mam wrażenie za każdym razem, kiedy sobie o was pomyślę. Nasza znajomość, powiem szczerze, to nie są debiutanci. Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni to nie jest zespół, który powstał rok temu. Ja pierwszy raz usłyszałem o was 10 lat temu, dokładnie 10 lat temu, tylko wtedy utwór Trabant Driver, co już kiedyś ustaliliśmy na antenie, miał dosyć alternatywny, mocny początek, jeżeli chodzi o słowa. Teraz to się trochę zmieniło, ale przyznam szczerze, że naprawdę witamina C, panowie. Bardzo miło. Sebastian, tak. gdzie gracie w najbliższym czasie? 1 maja majówkę w Srebrnej Górze, w takim pięknym, uroczym miasteczku, w którym nagraliśmy zresztą ostatnią płytę. Mhm. 24 maja w Warszawie na Marszu Wyzwolenia Konopi. Wystąpimy z dwoma utworami. 24 maja w Turkusowym Domku i 17 maja na Ukrainie. W ogóle posypały się koncerty, myślę, że między innymi dzięki wam. I o to chodzi. I o to chodzi. Jeżeli ta impreza Orlen Warsaw Marathon miał coś dać również i wam, to jeżeli tak się stało, to my jesteśmy absolutnie radzi. Absolutnie. I dodam jeszcze, że chyba rzadko się zdarza, żeby muzyk miał poważne zakwasy na nogach po koncercie. Słuchaj, uciekająca publiczność. To jest... Trzeba było ich gonić. Dobrze, że mieliśmy mikrofon bezprzewodowy. Nowy termin. Słuchajcie, jeżeli damy radę, myślę, że damy radę, to jeszcze 4 utwory nam się zmieszczą. Okej, zapowiadam. Zapowiadam, żeby nie tracić czasu. Uwaga, uwaga. Ladies and gentlemen. Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Obsesji. Część 2. Właśnie teraz. Aerobik. Robik, super gwiazdę z ciebie zrobi, super gwiazdę z ciebie zrobi. Aerobik, aerobik, aerobik, robik, super gwiazdę z ciebie zrobi i super z ciebie. Aerobik, aerobik, aerobik, robik, robik, super gwiazdę z ciebie zrobi, super gwiazdę z ciebie zrobi. Aerobik, aerobik, super gwiazdę z ciebie zrobi tu. Aerobik znów krąży w mojej głowie. Aerobik, kiedy kończy się dzień. Aerobik znów krąży w mojej głowie. Aerobik, kiedy kończy się, kończy. Ratata, ta ratata, ratata. Wstaję aerobik, wieczór kładę aerobik. Na ulicach aerobik, pracy ciągle aerobik. W klubie nocą, w lustrach czasem. Aerobik, aerobik, gwiazdę panie z ciebie. Jak masz od siedzenia złogi, to uprawiaj aerobik. Ręce ku do góry, nogi, to jest panie. W kręgosłupie coś mi łupie, ból odczuwam w całej dupie. Chrypie, ciężko mam zaradzić. Mikrofon pięknie sadzić, pięknie sadzić, pięknie sadzić. Yeah. Musisz kilogramy skupić, w życiu znajdziesz sens. Musisz tylko się odchudzić. Aerobik. Aerobik. Aerobik. Będziesz leżał, ja w ten wał, potrzyj z ciebie będzie lał. Jeśli w miejscu będziesz stał, gówno z tego będziesz miał. Nie będziesz leżał, ja w ten wał, trzy z ciebie będzie lał. Jeśli w miejscu będziesz stał, gówno z tego. Nie będziesz leżał, ja w ten wał, potrzyj z ciebie będzie lał. Jeśli w miejscu będziesz stał, gówno z tego będziesz miał. Nie będziesz leżał, ja w ten wał, trzy z ciebie będzie lał. I w miejscu będziesz stał, gówno z tego. Oh my god, it's techno music! Oh my god, this is so techno, techno, techno, techno! Yeah, yeah, yeah, yeah. leżał jak ten wał, pod się z ciebie będzie lał. Jeśli w miejscu będzie stał, gówno z tego będziesz miał. Nie będziesz leżał jak ten wał, się z ciebie będzie lał. I w miejscu będzie stał, gówno z tego. To był aerobik na wieczór przed zaśnięciem. A jak już ktoś schudnie, tak jak my po bieganiu na tych koncertach, to można sobie pojeść. Wystarczy jeszcze, właściwie to wystarczy przejść już na wegetarianizm, żeby się dobrze osadzić w gwiezdnej przestrzeni. Na zawsze. Kebab, stand up, chuje na cienkim cieście raza. I kebab, stand up, łagodny czy ostry sos. Yeah. Kebab, stand up, chuje na cienkim cieście raz. Tyryru, tyryru, kebab, stand up, łagodny czy ostry sos. Lalka rano rzuca biodrem i spożywa płatki dobre, yeah. A chłop woli baraninę Rastafari, tłustą, grubą baraninę Habanina man. Lalka fitness je sałatki i niesłodkie marmolatki. Chłop tymczasem tłuszczu krople separuje od sałatki. So now you see the light, weź tu schudnij. Kebab for your rights, Habanina man. Come on, come on, come on, come on. Nisko. Kebab to stand up, oh yeah, na cienkim cieście raz. Kebab to stand up, łagodny czy ostry sos. Czy tych dwoje się zrozumie? Jelenina, wyprzumina, habanina. Czy litości dla nich nie ma? U góry dostała tam naga dziewczyna. Namówiła go na reggae. Namówiła go na wege, wege, reggae, song, song, song. Wiła go na reggae, rutsu, reggae, Rastafari. Namówiła go na wege, wege, reggae, song, song, song, song. So now you see the light, kebab on your right. Come on! Kebab, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Na na na. Dziękujemy bardzo. Kolejny utwór to jest piosenka, którą napisał pewien wybitny poeta Bolesław Leśmian, a my ją zinterpretowaliśmy po naszemu kosmicznemu. Wiersz księżycowy dla Państwa. Srebro na wskroś złote, w niezawiły śmierci cud i w zawiłą beztęsknotę. W księżycowy wniknąć chłód, wejść w to srebro na wskroś złote, w niezawiły śmierci cud i w zawiłą beztęsknotę. Aha. W księżycową noc, noc, noc, noc, noc. W księżycową noc, noc. Znów w obłędzie było dwóch i było trzech, lecz żadnego już nie będzie, nie będzie. Został po nich rozpęd wzwyż i to oddal bez przyczyny, i ten złoty nadmiar cisz, i te srebrne szumowiny, szumowiny, szumowiny, szumowiny. Para na na ra na para bam bam, o no no no. Oddycha naszą krwią, krew podziemną płynie miedzą. Nasze ciała teraz śpią, nasze ciała nic nie wiedzą. O-o-o, noc oddycha naszą krwią, krew podziemną płynie miedzą. Nasze ciała teraz śpią, nasze ciała. Oła. Dwojga naszych ciał, brak mi teraz na księżycu. Tam bym ciebie ujrzeć chciał, tam się przyjrzeć twemu licu. Właśnie dwojga naszych ciał, brak mi teraz na księżycu. A, w księżycową noc, noc, noc, noc. W księżycową noc, noc, noc, noc, noc. Ta-da-dum-pah. za naszą krwią. Krew podziemną płynie miedzą. Nasze ciała teraz śpią, nasze ciała nic nie wiedzą. Noc oddycha naszą krwią. Krew podziemną płynie miedzą. Nasze ciała teraz śpią, nasze ciała. I na zakończenie zagramy wam właściwie do Piotra Stelmacha, żona Miszka pochodzi z Elbląga. Także dedykujemy tobie, dziewczyno droga, która masz takiego super faceta, to piosenkę. Kino w Elblągu dla was na zakończenie. Bardzo dziękujemy, kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Było dla nas niezmiernym zaszczytem wystąpić w Trójce. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Chciałbym mieć ze 30 lat palcem po mapie, a potem w drogę. Tobą przemierzę cały świat. Bilecik kupię w jedną stronę, bagaże ci pomogę nieść. Ze mną na pewno będziesz szczęśliwa, bo to dla ciebie wszystko dla nas. Wszystko jest dla nas i dla was, to wszystko jest dla nas i was. Zabiorę ciebie dziś do kina, do Elbląga, jechać czas. Crazy love, love, so many love, love, I really love, love. A crazy love, love, if I am my score. I want to be like a really, really rasta. I've got to be like a son of the job. I've got to go on the streets and do nothing. Rolling John Bentley's in sky. Got to do something for people. Got to do something for us. Got to go on the streets and do nothing. Rolling John, listen sky. A crazy love, love, so very love, love. I really love, love. A crazy love, love, ja, ja, ja, ja. Pociągiem jechać czas, pociągiem jechać czas. Za oknem mija świat, za oknem mija, a ja